Dan is nu het moment dat we dat de panelleden op elkaar kunnen reageren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, mevrouw Beekeman, als u hem hoort over onder andere ook over kernwapens, bent u dan tevreden met zijn visie op hoe je de kernwapens zou moeten aanpakken? Of heeft u andere opmerkingen? Nou, ik heb wat toevoegingen, niet zozeer opmerkingen, want daar Guido het vooral over heeft, we moeten gebruik maken van de bestaande structuren die we al hebben, zoals de OVSE en andere instellingen, om de bestaande verdragen en de instituties die we hebben te gebruiken om dat vredesproces op gang te brengen. Bijvoorbeeld volgend jaar loopt het non-proliferatieverdrag aan het eind van volgend jaar, moet hernieuwd worden, en de New START, dat is begin volgend jaar, die verdragen over onderhandeling van de afbouw van kernwapens of de controle daarop, dat moet ook eigenlijk vernieuwd worden. En in die zin is het belangrijk dat we heel erg goed stilstaan bij hoe de politiek dat gaat aanpakken en of Rusland daaraan mee wil werken. Ik hoorde toevallig wel dat nu op de VN, Lavrov met de Amerikanen aan het onderhandelen is om te kijken of ze de New START niet wat nieuw leven in kunnen blazen en te verlengen. Maar dat is ook met name een beetje om Trump te paaien. Dus ja, dat is, ik denk dat START is, START is dus, dat zijn dus de verdragen die dus de controle op de nucleaire wapens inhoudt. En ja, in de escalatie ladder waar we nu in zitten, is het des te meer van belang dat we die controlesystemen weer goed in de hand krijgen en dat uitgevoerd gaat worden. Net zoals bijvoorbeeld nu met Iran over de kernreactoren, want dat is dus ook nog een ander probleem. Wat hier nog niet benoemd is, is dat de kerncentrales, de landen die techniek hebben, dat is eigenlijk een techniek om een opslag te maken naar hoogverrijkt uranium. En daar kan je weer kernwapens van maken. En je ziet dus nu ook met Zaporizhia en ook bij Fukushima dat totaal niet veilig is, omdat het kan gebombardeerd worden. Door de aardbevingen in Japan is dat ook uit de hand gelopen. En het idee dat we dus met die, daar moet ook veel meer over nagedacht worden, of hoe we dat willen en of we dat willen. En daar moeten die verdragen, die zijn, ja, het onderlinge contact, de verdragen, de diplomatie, is het eigenlijk de enige pad naar oplossingen ervoor. Ja, volgens mij is dat ook iets waar jullie het allemaal, ja, alle drie nadrukkelijk over eens zijn. Henk, wat is jouw eerste reactie als je Guido's plan hoort? Nou ja, ik waardeer het enorm. Het sluit ook, wat ik al eerder zei, naadloos aan bij mijn verhaal. Ik heb weggelaten een passage over het belang van de OVSE en het opnieuw vitaliseren van de OVSE. Ontzettend belangrijk. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die is ontstaan vanuit het Helsinki-proces in midden jaren 70. Dus dat lof voor het denken wat in dat voorstel zit. Ik heb heel veel vragen bij allerlei details. Bijvoorbeeld één, om even direct aan te sluiten bij de discussie over kernwapens. Guido zegt, er moet een kernwapenvrije zone in Europa komen. Hoe ver strekt Europa in deze zinsnede zich uit? Van Zandvoort tot de Oeral. Ja, dat antwoord had ik verwacht, maar het leeft natuurlijk. Wat is het probleem dan? Wat is het probleem? Het probleem is dat de Russische Federatie, het grondgebied van de Russische Federatie, zich verder uitstrekt dan. Dus het klinkt mooi, maar het roept wel heel veel problemen op die niet direct daarmee opgelost zijn. Maar zo geldt ook voor andere ideeën die geopperd worden. Die ideeën moeten in circulatie komen en verder doorgedacht worden om tot een geloofwaardig initiatief en een kansrijk initiatief te komen. Dus het is niet zozeer dat ik een bezwaar tegen die zinsnede heb of tegen anderen, maar het roept allemaal vragen op en dat geeft ook aan dat het een goed voorstel is. Mag ik daar even? Ja, tuurlijk. Ja, kijk, want het thema kernwapens lijkt ook in de Nederlandse vredesbeweging een beetje weggezakt de laatste tijd. En vandaar dat de organisatie van deze middag het belangrijk vond om het weer terug in de discussie te brengen. Maar dan krijg je vervolgens natuurlijk wel dit soort praktische vragen. En daarom zou ik ook, jij gaat nu ook antwoorden, maar mijn vraag zou ook zijn, waar moet je beginnen? Daarom interveneerde ik ook. Dat probeer ik in mijn verhaal duidelijk te maken. De basis waarvan uitwerken zijn mensenrechten. Dat is het recht op leven, het recht op leven op een gezonde planeet. En willen we dat of willen we dat niet? En dan kan je wel gaan bedenken van, nou moeten we het zus of zo of dit of dat gaan doen. Maar het uitgangspunt blijft dat we hebben afgesproken toen de VN werden opgericht, de universele verklaring van de rechten van het mens, het recht op toegang tot zorg, het recht op leven. Dat als je moet uitgaan van bepaalde waarden. Welke stappen onderneem je dan om te zorgen dat dat we met z'n allen op gezonde manier in leven blijven en onze maatschappij op grond daarvan in kunnen richten. En daar hebben we toen de tijd al die verdragen voor opgesteld. En het is dus een niet verzonnen verhaal dat tussen Gorbachev en Reagan zijn er twee cardiologen geweest die de internationale moederorganisatie hebben opgericht. De een was cardioloog van Gorbachev en de ander was cardioloog van Reagan. En die hebben elkaar toevallig op een conferentie ontmoet. En die hebben aangekaart hoe gevaarlijk kernwapens zijn. Het helemaal grappig van het verhaal is dat een van de mensen van de delegatie, die kreeg daar een hartaanval. En die werd gered door twee van beide doktoren, de Amerikaan en de Rus. Waardoor ze konden laten zien hoe belangrijk het is dat je zorg kan verlenen. En dat maakte zoveel indruk dat die mannen toen hebben besloten. Die zeiden ook, een kernoorlog moet nooit er moet nooit gevochten worden met een kernoorlog, want het is te gevaarlijk. Ja. Even een inkijkje in artsenhumor inderdaad. Ja. Hè? Maar dat is een beroemde uitspraak die ik ook altijd graag aanhaal. Reagan en Gorbachev die zeiden, er moet geen kernoorlog komen, want die valt niet te winnen. Dus die zal geen overwinnaars meer kennen. Geeft alleen maar inderdaad, dood. Klopt. Ja. Dus dat zijn die kernwapens. Ik denk dat het belangrijk is dat je toch iedere keer dat de escalatie ladder leidt ertoe. Ze zijn gewoon constant in beeld. Ik zou ook iedereen aanraden het boek van Anne Jacobsen te lezen, Nuclear War. Als je zin hebt om te griezelen, als je een beetje een sterke maag hebt en zin hebt om te griezelen. Zij beschrijft op basis van alle informatie van ook weer allemaal gepensioneerde mensen die dan uit de school klappen als ze niet meer actief zijn. Hoge militairen, hoge politici. Wat er van minuut tot minuut gebeurt als er een kernwapen wordt gelanceerd ergens in de wereld. Guido zit te popelen, want ik weet niet of we ook nog over kernwapens? Nou ja, één link. Als jullie op nukemap.com klikken op het internet, dan kan je per land en per stad zien. Als je ziet, ik wil zien hoe Londen eruit ziet na een kernexplosie, wordt dat uitgebreid gevisualiseerd met alle gevolgen van die New York, de hele wereld. Hoe heet die link? Nukemap.com. Nukemap.com voor de liefhebber. Ik heb een vraag aan Henk. Henk, ik ben dus opgegroeid met de afschrikkingsidee. De kernwapens zijn nodig, want daarmee schrikken we de vijand af. Er is nu een oorlog in Oekraïne gaande waarbij direct en indirect over kernwapens is gesproken, gedreigd. Wat zijn jouw conclusies voor de afschrikkingstheorie uit het voeren van een, laten we het noemen, conventionele oorlog onder een rafelende atoomparaplu? Wat bedoel je met een rafelende atoom? Nou, dat de Russen, die hebben minstens, ja, ik heb geteld tot 14 keer, daarna ben ik opgehouden, maar het zijn zeker de dubbele Amerikanen hebben ook laten voelen dat ze kernwapens hebben aan de Russen. Dus er wordt gewoon oorlog gevoerd en die afschrikking, die is, ja, ik noem dat rafelend, maar als dat niet duidelijk is, die is onzeker, denk ik. Die is niet bestaand misschien wel. Ofwel? Ja, goede vraag. Kijk, ik heb in mijn verhaal benadrukt dat het narratief over hoe afschrikking ons tijdens de Koude Oorlog heeft behoed voor een atoomoorlog, dat volgens mij niet klopt. Maar daarmee heb ik niet willen zeggen dat het idee van afschrikking helemaal onzin is. Als we zien dat Marjan haalde het voorbeeld, geloof ik, aan van India en Pakistan, die allebei over kernwapens beschikken. Die hebben in de tijd dat ze allebei over kernwapens beschikken, zeker 2 of 3 keer oorlog gevoerd en geen kernwapens ingezet. Dus ik denk dat er in die afschrikkingsleer wel degelijk een valide element zit. Maar als je gewoon historisch kijkt naar hoe zich dat heeft ontwikkeld, dan kan het op langere termijn alleen, heeft het alleen kunnen werken omdat het ingebed was in een netwerk van verifieerbare afspraken en diplomatieke contacten. En dat spreekt mij ook aan in jullie voorstellen, dat die afspraken die in een nieuwe vorm, die moeten terugkomen om enige om die dynamiek beheersbaarder te maken. Dus wel één argument nog, één punt nog. Er is wel een complicatie opgetreden. Hè? En die oude wapenbeheersingsovereenkomsten waren allemaal tussen 2 partijen. Er is nu een 3e partij in de wereld die bij geen enkele van die afspraken betrokken was. Nu ook geen enkele bereidheid toont om bij die afspraken betrokken te worden. Dat is China. Dus dat maakt het plaatje wel wat complexer. Even de kernwapens terzijde, voor zover dat kan. Doel natuurlijk ook van de discussie vandaag is om zicht te krijgen op hoe werken we vanuit Nederland in Europees verband aan het bereiken van vrede en een meer veilige wereld. Hoe luisteren jullie vanuit dat perspectief naar mekaars praatjes? Daarna gaan we naar. Kijk, ik denk dat het heel goed is dat Henk wijst op de groei van de Chinese macht en dat het eigenlijk een terugkeer van de Chinese macht is. Van allerlei dynastieën uit het verre verleden. Ik denk ook dat de plannen die er zouden moeten komen, dat die een mondiale impact moeten hebben. De VN is genoemd, de OVSE is genoemd. Dat zijn beide verzwakte organisaties, dat ben ik me van bewust. Dus er zijn op diverse continenten pleidooien geweest als het over kernwapens gaat om kernwapenvrije zones in te richten. Dus ja, wat is de grens van Europa? Dat is een reële vraag natuurlijk, maar dat geldt ook voor een kernwapenvrije zone voor Azië bijvoorbeeld. En die is misschien minstens zover, of in Afrika en Amerika's en zo, dat is bestaan. En natuurlijk heb je dat verdrag voor een verbod op kernwapens. Dus het gaat denk ik over het organiseren van politieke druk, politieke wil, politieke actie. Daar denk ik dat wij een rol in hebben te spelen, hoe vreemd dat ook misschien klinkt. Maar dat is een soort moeten, een gebod. Dus die mondiale ambitie is nodig. We hebben het nog niet gehad over mondiale klimaatverandering, die waar dan ook voor plaats heeft. Dus dat is allemaal nodig. Alleen we zijn beperkt. Wij wonen in een land wat afnemende invloed heeft, denk ik, vergeleken met de VOC en zo. En de Gouden Eeuw en zo. En dat we de Engelsen op hun smoel sloepen. Maar wij zien we. Goed. Ja, tenzij jullie nog iets op elkaar willen reageren.